de cop i volta potser trobo a faltar la sirena de la, del volcà o de la maquinista, que trobem. Que després de la guerra ja no, ja no em resultava tan simpàtic perquè era el que feien servir també per dir ja perill de bombardeig. Però abans que no era perill de bombardeig, pues allò em recorda molt la Barceloneta.